Book 2 25 25 25 في المدينة Во град Во град أريد أن أذهب إلى محطة القطار Бисакал кон железничката станица. Бисакала кон железничката станица. أريد أن أذهب إلى المطار. Бисакал кон аеродромот. Бисакала кон аеродромот. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Бисакал во центарот на градот. Би сакала во центарот на градот. Кејфа асил ила махаттата лкитар? Како да стигнам до железничката станица? Како да стигнам до железничката станица? Кејфа асил ила лматар? Како да стигнам до аеродромот? Како да стигнам до аеродромот? Кејфа асил ила уста лмедина? Како да стигнам до центарот на градот? Како да стигнам до центарот на градот? Ахтаж ли сејарет ужра? Ми треба такси. Ми треба такси. أحتاج لخريطة المدينة. Ми треба карта на градот. Ми треба карта на градот. أحتاج لفندق. Ми треба хотел. Ми треба хотел. أريد أن أستأجر سيارة. Би сакал да изнајмам еден автомобил. Би сакала да изнајмам еден автомобил. Хуна битакати лиетиманија. Еве ја мојата кредитна картичка. Еве ја мојата кредитна картичка. Хуна рухсат кијадати. Еве ја мојата возачка дозвола. Еве ја мојата возачка дозвола. Маза јужад фи алмедина лијара? Што има да се види во градот? Што има да се види во градот? Идхаб ила алмедина алкадима. Појдете во стариот дел на градот. Појдете во стариот дел на градот. Кум би жаула фи алмедина. Направете една градска обиколка. Направете една градска обиколка. Идхаб ила алмина. Појдете на пристаништето. Појдете на пристаништето. قم بجولة في الميناء. Направете една пристанишна обиколка. Направете една пристанишна обиколка. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Кои други знаменитости ги има освен тоа? Кои други знаменитости ги има освен тоа? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.